Iar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețiman, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngăuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeul nostru și Tatăl nostru, ne închinăm înaintea Ta pentru că Tu te descoperi și astăzi ca lumină și mântuire. Și vrei, Doamne, ca în lumina aceasta a mântuirii să ne sprijinești, de aceea te rugăm să ne ajut să ne deschidem inima, Amin. Ca să primim aceste cuvinte, Amin. Și să rămânem în lumină și să putem umbla în lumină. Amin. Amin. Amin. Să luăm loc. Astăzi este o zi importantă pentru Biserica Philadelphia. Astăzi vom avea părtășie la cina Domnului. Astăzi ne vom aminti despre moartea Domnului Iisus Hristos pentru păcătoși, pentru lumea aceasta. Și astăzi, privind la Golgota, Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta să privim și spre scopul acestei lucrări pe care Domnul a împlinit-o la Golgota, și anume ca cei care cred în El și în jertfa Lui să-L aștepte pentru că El urmează să revină. Și în vederea aceasta, Domnul a vorbit și despre pilda celor 10 fecioare, dintre care 5 erau înțelepte. Toate l-au așteptat, toate știau că Domnul se întoarce, că mirele revin. Dar numai 5 au înțeles că trebuie să se pregătească zi de zi. Lucrul acesta scapă unora. Și aceasta este o lucrare a puterii întunericului care îl face pe om să nu mai vegheze, să nu mai fie atent la lucrul acesta, să se pregătească. Și astfel ziua aceea să-l prindă fără să fie pregătit, nu fără veste, pentru că vestea a răsunat atunci. Iată că vine mirele. Vestea a răsunat. Problema a fost că ele nu au fost pregătite. Și Domnul să ne ajute să fim niște oameni înțelepți care se pregătesc zi de zi, așa cum auzeam și într-o rugăciune, cum să ne pregătim. Căutând să-L cunoaștem, abătându-ne de la rău și alipindu-ne tare de bine. Și astăzi vom vorbi despre râvna credinței. A te abate de la rău și a te lipi tare de bine presupune râvnă. Presupune entuziasm, presupune ardoare, presupune pasiune pentru Dumnezeu, pentru Domnul Isus, pentru lucrarea Evangheliei. Autorul Epistolei către Evrei spune la un moment dat: cum vom scăpa noi dacă vom sta nepăsători față de o mântuire așa de mare? Se poate întâmpla ca cineva, în ce privește mântuirea, să poată să fie oarecum indiferent, oarecum nepăsător. Și atenționarea este chiar în aceste cuvinte pe care le-am auzit: cum vom scăpa noi? Cum vom scăpa? Ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu este faptul că dacă ești nepăsător, dacă ești indiferent, nu poți să scapi. Dacă ești indiferent față de o mântuire așa de mare, care de fapt vrea să ne convingă că inima noastră merită să fie dată lui Dumnezeu pe de-a întregul, pentru că și El a dat tot ce a avut mai scump, tot ce a avut mai scump în inimă. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El s-a ascultat, El a dat ce a avut mai scump. Și totdeauna când cineva, și în relațiile acestea omenești, dacă ne gândim la o prietenie frumoasă, curată, când unul se investește cu totul, celălalt, care poate n-a avut o experiență de felul acesta, se simte dator, dar nu numai o datorie. El simte că nu poate altfel față de această deschidere, față de această prietenie sinceră, să se deschidă și el. Și bucuria e mare într-o astfel de prietenie. Tot așa este și într-o familie, dacă vezi că soțul sau soția cu totul este pentru tine, există o temelie, o bază ca și inima ta să se deschidă cu totul. Auzeam ieri o mărturisire, n-am ascultat decât foarte puțin, nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că Domnul a lucrat în viața acestei surori mai târziu, dar spunea că nu duceau lipsă de lucrurile acestei vieți, și aceasta pentru că lucrau, pentru că soțul în primul rând lucra, avea o afacere prosperă, era însă plecat destul de mult de acasă. Și pe ea lucrul acesta a făcut-o să sufere și a suferit, a suferit, până când la un moment dat au trebuit să discute mult mai clar despre aspectul acesta, până acolo încât, văzând că el nu poate să renunțe la programul acela pentru că era afacerea care îl implica, dar nu numai afacerea, erau și lucruri care țineau de contextul acesta, așa, și alte lucruri care l-au atras și l-au implicat și l-au făcut să stea fără să fie deranjat prea mult departe de casă, de soție, de copil, atunci și ea, necăjită, frustrată, i-a spus, dacă tu ai avut în ultimul timp 4 weekenduri în care ai fost plecat, weekendul acesta vei sta tu cu copilul și eu am să-mi petrec timpul așa cum voi crede de cuvință. În perioada premergătoare acestei discuții, ea, prin internet, intrase în legătură cu o persoană pe care nu o cunoștea, însă ale cărui cuvinte, era vorba de un bărbat, le auzea, le citea. Și i s-a părut că persoana aceea, față de care ea s-a deschis, o înțelege și părea că are și răspuns la problema ei sufletească, la nefericirea ei. Și lucrul acesta a atras-o foarte mult către persoana aceasta pe care nu o cunoștea, nu știa cine e, nu știa cum arată. Și a mers până acolo încât, în weekendul despre care noi vorbim acum, ea deja avea o întâlnire aranjată într-un oraș. Și când soțul, spunea ea, m-a întrebat unde merg, atunci i-am spus un lucru care însemna jumătate adevăr și jumătate minciună. Și aici n-am mai putut să ascult. Însă din felul în care povestea, răzbătea un mare regret. Și asta m-a făcut să cred că în timp Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața ei. Și îmi place să cred că în viața întregii familii. Este un mare pericol să fii indiferent față de cel care a dat totul. Însă un alt pericol, Scriptura ne spune că este să fii plin de râvnă, dar fără pricepere. Fără pricepere. Apostolul Pavel vorbește despre poporul evreu, poporul său, în Epistola către Romani, în capitolul 10, și el spune, le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât, spune el, n-au căutat ca să cunoască, să primească neprihănirea care vine de la Dumnezeu, și-au pus înainte o neprihănire a lor înșiși. Și astfel, n-au cunoscut, n-au putut să experimenteze neprihănirea care vine de la Dumnezeu. Și este un exemplu în Sfânta Scriptură care ne arată o situație cu totul paradoxală, pe care noi o putem califica așa, pentru că am înțeles cum se prezentau lucrurile. Dar ei atunci, pentru ei atunci, înțelegerea era cu totul alta. O înțelegere greșită. Era o mare râvnă, dar fără pricepere. Și vedem că totul este legat de cunoașterea adevărului, de ceea ce este scris. Apostolul Pavel vine la Ierusalim, se întâlnește cu Iacov, se întâlnește cu frații din biserica din Ierusalim și el vorbește bisericii și arată felul în care Dumnezeu a lucrat prin el și prin alți frați între neamuri. Și frații din biserică sunt foarte bucuroși. Dar aveau ei ceva în suflet, aveau ceva în inima lor. Frate Pavel, uite, din multe părți se spune despre tine că înveți neamurile, înveți pe cei care vin la Domnul să se lepede de lege, să nu mai țină obiceiurile, să nu-și mai taie copiii împrejur. Uite, astăzi ai ocazia, este sărbătoare, e praznic, ai ocazia ca să închizi gura acestor oameni și să faci ca aceste zvonuri să dispară. Uite, avem aici 4 oameni, 4 frați, ei au făcut o juruință Domnului și au hotărât să-și radă capul. Acesta era un semn al faptului că făcuse o juruință Domnului, și plătește tu pentru ei ca să-și radă capul fiecare și apoi mergeți la templu, curățiți-vă după lege, să vadă tot poporul că faceți lucrul acesta. Și atunci va fi liniște. Uite câți au crezut în Domnul. Sunt mii de iudei plini de râvnă pentru lege, spun ei. Și Pavel face ceva ce noi nu putem să explicăm decât prin ceea ce spune el la un moment dat: cu iudeii m-am făcut iudeu, cu cei sub lege m-am făcut ca și cum aș fi sub lege, că altfel n-am putea să explicăm decât că Pavel a greșit. Dar Pavel n-a greșit în situația aceasta. S-a făcut cu ei, ca și ei. Însă s-a întâmplat ceva care ne arată dezacordul care răzbătea, care ieșea în evidență din faptul că după ce acești tineri au venit împreună cu Pavel, s-au curățit, după ce s-au ras în cap și s-au curățit, ne spune cuvântul că urma să fie adusă pentru fiecare o jertfă. Deci, frații aceștia erau din biserica Domnului, din biserica din Ierusalim, și acum ei, păstrând obiceiurile, trebuiau acum ca să încheie întreg ritualul acesta, aducând fiecare o jertfă. Dar noi ce știm? Acum am spus că noi avem cunoștință, avem lumină din cuvânt. Ne spune cuvântul că Domnul Iisus a adus pe sine ca jertfă pentru păcat o singură dată și pentru totdeauna. Și dacă stai să analizezi numai aceste fapte, numai aceste lucruri, îți dai seama că cineva poate să aibă o mare râvnă, așa au și spus, a spus Iacov, au spus cei din biserică, iată că aceste mii de iudei au o mare râvnă pentru ce? N-au spus că pentru Domnul, pentru lege. Și aceștia care se întorseseră la Domnul și crezuseră în Domnul și în ispășirea păcatelor prin jertfa Domnului Iisus Hristos, acum se întorceau iarăși la acele lucruri începătoare. Și lucrul acesta nu putea să folosească Duhului lui Dumnezeu și înaintarii Evangheliei, de lucrul acesta se folosea altcineva. Cel care poate să înșele pe oameni chiar cu adevărul, el este foarte priceput. Că a venit și la Domnul Iisus Hristos și i-a spus la un moment dat, este scris, aruncă-te de aici, că este scris că vor veni îngerii Domnului, te vor lua pe mâini și nu ți se va întâmpla niciun fel de rău. El este foarte priceput. Și noi putem să vedem că de multe ori am avut înțelegeri greșite și asta și datorită faptului că am fost lipsiți de înțelepciunea maturității în Domnul Iisus Hristos. Dar cel mai rău este când ești învățat adevărul în toată înțelepciunea și nu vrei să primești adevărul. Atunci responsabilitatea este a ta și de situația aceasta se va folosi Satan. Se va folosi Satan ca să te facă, ca lipsit de adevăr, sigur, lipsit de adevăr să nu mai fii liber, să nu fii liber. Pentru că adevărul ne va face liber, spune Domnul Iisus Hristos. Cum? Cunoscând adevărul. Ce înseamnă să cunoști adevărul? Înseamnă să iei la cunoștință și înseamnă să-l trăiești. Și dacă îl trăiești, înseamnă că ești liber față de alte lucruri. Dacă nu îl trăiești, cunoștința aceasta reprezintă un cu totul alt lucru și un cu totul alt final. Domnul Iisus spune că nu eu vă voi osândi, ci cuvântul pe care l-am vestit eu, acela vă va osândi în ziua aceea. Și aș dori acum să ne gândim puțin, pentru că suntem la cina Domnului și cina Domnului înseamnă și cercetare de sine. Și vorbim despre râvnă, vorbim despre râvna credinței. Să vedem în lumina cuvântului pe care l-am citit ce înseamnă râvna aceasta a credinței, ce implică râvna aceasta a credinței. Și primul lucru pe care vreau să-l menționez este legat de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 41, Duhul în adevăr este plin de râvnă. Primul lucru este sinceritate. Râvna credinței nu poate să existe, adevărata râvnă, care vine din Dumnezeu și care înseamnă acea pornire, o pornire aprinsă spre Dumnezeu, acea dorință aprinsă după Dumnezeu, acea dorință, acea ardere pe care au experimentat-o și ucenicii în drum spre Emaus, când auzind cuvintele lui Dumnezeu, ei înșiși recunosc și mărturisesc că le ardea inima în ei. Și inima aceasta când a început să ardă, ce impact a avut asupra lor și asupra vieții lor? Deși obosiți, deși erau întristați, inima aceasta le-a schimbat starea în primul rând. Inima aceasta care ardea a făcut ca în ei să ardă flacăra speranței. Și deși obosiți, deși osteniți, deși în noapte fiind, oamenii aceștia s-au întors la Ierusalim. Vedeți cum a dispărut și întristarea și oboseala? Și sunt frați și surori care experimentează puterea cuvântului. Auzeam la rugăciune despre puterea cuvântului. Cuvântul le schimbă inima și le schimbă starea și fața. Din întristare în bucurie. Și îi face să experimenteze cum dispare oboseala. Atunci când erau foarte obosiți și foarte osteniți. Asta este puterea cuvântului. Dacă nu experimentăm așa ceva, cuvântul nu este decât o slovă. O slovă moartă, am putea spune. Sau o slovă care mișcă ceva la un nivel foarte superficial în viața noastră. La nivel sentimental, poate, la nivel rațional, dar nu pune în mișcare voința noastră. Și de aia nu vine nici înfăptuirea. Adică nu se vede lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Și chiar dacă s-ar vedea, se întâmplă și situația asta, să se vadă o lucrare făcută de silă și nu de bunăvoie, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul spune Duhul în adevăr este plin de râvnă, la ce s-a gândit? Că oamenii aceștia erau sinceri. Domnul n-a vorbit numai de o râvnă, de o râvnă pe care poate să o manifeste omul în legătură cu multe lucruri în viața aceasta, inclusiv de ordin religios. Ci a vorbit de o sinceritate, dar sinceritatea aceasta era legată de persoana Domnului Iisus Hristos. Și aceasta este adevărata, curata sinceritate pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu în inima omului. Și de această sinceritate este nevoie. În al doilea rând, râvna credinței presupune, implică o mărturisire de credință și o frumoasă mărturisire aici de credință. Apostolul Petru, după ce altă dată a făcut cea mai frumoasă și cea mai adevărată și cea mai necesară mărturisire de credință, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. La cine să ne ducem? Tu ești Hristosul. El a făcut această mărturisire, acum El face o altă mărturisire, care izvora din prima, era legată de prima mărturisire. Și aceasta sună atât de frumos. Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți au spus același lucru. A avea râvnă pentru Dumnezeu implică acest proces de gândire, acest proces care se desfășoară de fapt în adâncul inimii. Și asta arată că aceștia, într-adevăr, ceea ce spune Petru la un moment dat, că noi am lăsat totul și te-am urmat, era adevărat. Pentru că oamenii aceștia erau gata să și moară pentru Domnul și pentru cauza pentru care venise în lumea aceasta. Pentru că au cunoscut mai dinainte, tu ești Hristosul. Și atunci când știi că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, adică aceste cuvinte sunt vii, sunt reale. Aceste cuvinte reprezintă o realitate de netăgăduit pentru tine. Aceasta e credința, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Atunci ești gata să și mori pentru aceasta. Și spuneam vineri la rugăciune despre un frate care în timpul regimului comunist a fost arestat și a fost foarte chinuit, a suferit foarte mult, încercând să-l determine ca să renunțe la credința în Domnul Iisus Hristos. Și n-a renunțat, dar la un moment dat suferința a fost atât de mare încât mintea i s-a întunecat și în dorința aceasta de a scăpa din starea aceea, a dat curs îndemnului și cererii lor de a semna o hârtie prin care se dezice de Domnul Iisus Hristos, de această credință, având promisiunea că va fi eliberat. Și după scurt timp a și fost eliberat și a revenit într-o oarecare măsură și a plecat acasă. Dar după ce a ieșit din închisoare, spunea că mergea pe stradă și dintr-o dată, vorbeam de cercetare de sine, dintr-o dată a început să realizeze ceea ce a făcut, dintr-o dată a început să sufere în adâncul inimii, să fie chinuit acum. Acum nu mai era chinuit în trup. Nu mai suferea din cauza loviturilor. Acum era un alt chin interior și chinul acesta ne vorbește despre chinul. Spune Domnul Iisus Hristos despre cei care vor ajunge în iazul de foc și de pucioasă. Un chin veșnic. Un chin veșnic. Un chin lăuntric că ai avut o mare ocazie în viață, ai avut un mare prilej în viață de a spune viața în rânduială și de a te pregăti pentru eternitate și n-ai folosit ocazia aceea. Sau la un moment dat, după o vreme în care ai folosit ocazii, după ocazii, Satan te-a înșelat. Pentru că El este Cel care înșală întreaga lume și ne spune cuvântul că vine o vreme în care puterea aceasta de înșelare e atât de mare încât va căuta să înșele chiar și pe cei aleși dacă va fi cu putință. Și avem aici cazul unui om care s-a lepădat de Domnul din cauza suferinței. Alții se pot lepăda din cu totul alte motive. Pe o cale care pare bună, pe o cale mai ușoară, pe o cale mai confortabilă, pe o cale din care lipsește suferința și crucea Domnului Iisus. Și Domnul a zis că pe calea mea, dacă vreți să mă urmați, cine, ce să facă fiecare? Să se lepede de sine, nu? Păi sinele acesta își cere dreptul, își revendică dreptul, își revendică timpul, își revendică plăcerile vieții acesteia și lucrurile vieții acesteia. Dar Domnul spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și așa să mă urmeze. Și face o promisiune. Acolo unde voi fi eu, vor fi și cei care vin după mine. Și spunea că omul acesta a suferit în mod real, a suferit cumplit. A suferit așa de mult încât a început să strige pe stradă. M-am lepădat de Domnul meu, m-am lepădat de Mântuitorul meu. Cum s-a lepădat Petru? Și a strigat și a plâns. Și l-au auzit oamenii, l-au văzut oamenii. Au auzit și alții. Că erau informatori, erau oameni care erau prezenți, gata să constate, gata să asculte, gata să își facă treaba pentru care erau plătiți. Și lucrurile acestea au ajuns la urechile celor care aveau responsabilitatea de a asigura ordinea și liniștea în vremea aceea. Și au venit, l-au luat, l-au închis din nou, dar omul acesta de data aceasta de data aceasta. Și a dus mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur și a murit torturat și chinuit. Domnul i-a mai dat o șansă acestui om. Nu toți însă au avut parte de șansa aceasta. Cunosc pe cineva care a umblat mulți ani în casa Domnului și a venit vremea în care să facă studii și a ales să facă studii și studiile acestea și meseria, profesia lui a devenit incompatibilă cu calitatea de membru într-o biserică. Și a ales să-și facă profesia, să urmeze cariera. Zilele trecute am stat de vorbă, știți ce citea? Citea Coranul. Și când mi-a spus că el se sfințește singur acasă, citește Scriptura, se roagă, așa, dar zic, cum să vă sfințiți? Zic că ne spune cuvântul că biserica este caracterizată de niște aspecte în care trebuie să stăruim pentru că a stăruit de la început. E vorba de învățătura apostolilor. E vorba de rugăciune, e vorba de legătura frățească, zic, asta nu puteți să experimentați. Și din momentul acela n-a mai putut să spună niciun cuvânt. Deci mărturisirea de credință este fundamentală. Dacă știm în cine am crezut, trebuie să gândim și să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să fiu pregătit pentru orice. Pentru că în Apocalipsa ni se spune că ei, sfinții, l-au biruit pe Satan. Prin sângele mielului, credeau în jertfa ispășitoare și prin mai ce? Prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Nu și-au iubit viața. Asta înseamnă că ești biruitor asupra celuia care, ce dorește el cel mai mult? Poți să frecventezi adunarea, poți să fii membru într-o biserică, dar să-ți păstrezi viața. Domnul zice să se lepede de sine dacă cineva vrea să mă urmeze. Dar el zice, iubește, și astăzi sunt învățături în biserică care înalță această iubire de sine. Și o cosmetizează cu ceva creștinism, cu ceva învățătură creștină, în esență este iubirea de sine și trăirea pentru sine. Și aceasta este o lucrare a unui duh amăgitor. Și sunt oameni care, atunci când sunt atinși de adevărul cuvântului lui Dumnezeu, care ce face? Zice că este mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Ați experimentat vreodată că te taie ceva? Când îți spune cineva ceva, când citești un cuvânt, când auzi o predică sau un cuvânt dintr-o predică, sau auzi o mărturie că te taie ceva, este cuvântul lui Dumnezeu. Și înseamnă că acolo nu s-a produs încă moarte. Dacă simți încă că te rănește, că te atinge, înseamnă că acolo este încă ceva viu din firea pământească, care nu vrea să moară. Și diavolul are tot interesul ca să lucreze în viața celor credincioși, ca cei credincioși să-și poarte de grijă de firea pământească, și Pavel zice să nu faceți aceasta pentru că îi treziți poftele. Și Satan lucrează, el creează un cadru și în familie, și în locuința noastră, și în lumea aceasta, ca poftele să fie trezite. Și să nu mai simți nici măcar rănirea atunci, ci când auzi un cuvânt care nu-ți place să-l și respingi, ca fiind inadecvat și inoportun pentru tine, viața ta și pretențiile vieții tale. Și în al treilea rând, râvna credinței implică și umblarea aceasta cu Domnul Iisus Hristos, că am vorbit chiar mai înainte despre lucrul acesta. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețiman și a zis ucenicilor, erau prezenți ucenicii, umblarea cu Iisus, părtășia aceasta, venirea la adunare, să-ți faci prieteni oameni credincioși. Spune cuvântul că plăcerea mea sunt sfinții din țară. Frații noștri s-au dus la sfinții din țară, sunt câțiva acolo. Dar vor să lucreze împreună cu sfinții aceștia ca să-i aducă și pe alții în împărăție. Vedeți, și-au pe inimă. Vedeți ce au în inimă? Alții sunt acum la iarbă verde și la mici și la grătar. Umblarea cu Domnul Iisus Hristos, părtășia, adunarea, lucrarea, slujirea împreună. Cei care au lucrat împreună, noi am constatat, care au lucrat împreună de-a lungul anilor, au devenit în timp niște oameni care, ai putut să constați lucrul acesta, au devenit tot mai smeriți. Tot mai smeriți, capabil ca să nu reacționeze, capabil să nu se răzbune, capabil să nu facă răul, dar capabil să facă ce este bine. Și dornici de a face bine, tot mai implicați și tot mai prezenți. Și se constată la acești oameni care lucrează împreună o schimbare de caracter. Și schimbarea de caracter e necesară în biserică, dar ne ducem cu ea unde? În familiile noastre, frați și surori. Ce mare nevoie ai de blândețe, de bunătate, de dragoste, de înțelegere, de răbdare și îndelungă răbdare. De îngăduință. Dar unde să obții? Că asta ține de Duhul lui Dumnezeu și de roada Duhului. Dar Duhul lui Dumnezeu unde ne învață să fim prezenți și să lucrăm? Pentru că acolo El va lucra această roadă. Și va face această mare lucrare de noire, de schimbare a inimii. Lucrând împreună, e schimbat din slavă în slavă și din putere în putere. Poate ai putere să te mâni, dar dacă slujești pe Domnul în părtășie cu alții, vei avea putere să te abții de la mânie și să-și ceri iertare și să poți, Doamne Iisuse, ce mare har, să fii blând. Chiar și atunci când cineva se poartă cu mânie cu tine. Și să lucreze pacea prin tine, să aduci pace în locuință, să aduci pace și nu mânie, să aduci pace și nu dezbinare. Și mai avem încă un lucru pe care îl implică, și acesta e ultimul, este vegherea și rugăciunea. Râvna pentru Dumnezeu, râvna credinței, implică această veghere și rugăciune. Domnul Iisus Hristos, când au ajuns acolo cu toți în grădina Ghețimani, i-a luat pe cei trei și a spus: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Toate celelalte lucruri pe care le-am menționat sunt necesare, fără ele nu se poate să ai râvnă în credință. Râvnă pentru Dumnezeu. Nu se poate să ai râvnă fără sinceritate. Nu se poate să ai râvnă fără această dedicare, dăruire a inimii pentru Dumnezeu, chiar până la moarte. Această alegere, această conștientizare că sunt riscuri, că sunt pericole și pericolul de a fi prigonit, pericolul de a-ți pierde viața, trebuie să o conștientizezi personal, nu numai să auzi predicând sau citind din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să faci ca acest adevăr să devină proprietatea ta. Cum? Cugetând la el personal și alegând lucrul acesta. Așa devine proprietate. Așa cuvântul acesta se întrupează în tine, devine parte din tine și devine viață și putere pentru ziua aceea grea. Ai nevoie ca să stai în picioare în ziua aceea. Și nu există altă cale. Cine cugetă zi și noapte la legea lui, nu? Este un astfel de om. Și vedeți, vegherea aceasta, a veghea, ce înseamnă a veghea? Nu numai a conștientiza că trebuie să te rogi și să te și rogi. Că sunt oameni care se roagă. Domnul Iisus zice: voi când vă rugați să nu vă rugați ca păgânii. Deci există rugăciune multă în lumea aceasta. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu legat de rugăciune și în special de veghere. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Este scris. Și uitați ce s-a întâmplat. Petru a luat cuvântul și ce a spus Domnului? Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Dar Domnul ce a spus? În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Este scris lucrul acesta. Era adevărat lucrul acesta? Era adevărat. De unde știm că era adevărat? Păi uitați ce spune versetul 56. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Și Petru și ceilalți ce au spus la un moment dat? Noi nu credem. În esență ce au zis? Noi nu credem, nu te credem, Doamne. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Vrem să și murim pentru tine. Noi nu te credem. Deci până acolo putem să ajungem. Cu sinceritatea, cu mărturisirea de credință. Putem și cu părtășia și cu lucrarea și cu slujirea și cu adunarea să ajungem să nu credem ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Putem, la un moment dat, să credem altceva, adică e părerea noastră. În cazul acesta, Doamne, uite ce cred eu. Uite ce cred eu. Și pentru situația aceasta, pentru această mare problemă, pentru că ajungi cu toată sinceritatea, cu toată religiozitatea, cu tot acest devotament pentru Domnul, gata până la moarte, să ajungi la un moment dat să respingi adevărul lui Dumnezeu. Și Domnul nu vrea să rămâi în starea aceasta, pentru că aceasta aduce o mare pagubă dacă oamenii aceștia ar fi rămas cu experiența aceasta. Dacă aici s-ar fi sfârșit lucrurile, să spunem, ce ar fi spus oamenii aceștia? Ce spun mulți astăzi? Că nu tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu e inspirat de la Dumnezeu. Nu toți. În situația aceasta noi, uite cum trebuie să gândim. Că astăzi suntem mult mai evoluați decât cei din vremea aceea. Și putem să gândim, să avem păreri total contradictorii, total opuse cuvântului lui Dumnezeu. Însă acesta e cel mai mare pericol. Pentru că dacă tu crezi numai o parte din cuvântul lui Dumnezeu și o parte nu-l crezi inspirat, dacă tu crezi o parte din cuvintele Domnului Iisus și pe altele nu le crezi și le arunci înapoi a ta, înseamnă că aici s-a oprit lucrarea Harului lui Dumnezeu și de aici nu urmează stagnare. Nu, că nu te vei opri aici. De aici urmează regresul, de aici urmează prăbușirea, pentru că de acum Satan se va îngriji ca să ai tot mai multe păreri personale, care vor fi în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Omul, în loc să se maturizeze, să-l vezi tot mai aproape de Domnul și tot mai înțelept și tot mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu, învățând și pe alții cuvântul lui Dumnezeu, vezi că devine critic. Devine critic la predică, devine critic la cuvântul lui Dumnezeu, devine critic la lucrarea lui Dumnezeu. Pentru el multe lucruri nu sunt așa cum trebuie. Și el se transformă într-un critic. Și Domnul nu vrea să fim oameni critici de felul acesta. Sigur, cuvântul ne învață ca noi să discernem, se pot face greșeli. Dar cuvântul lui Dumnezeu, despre aceasta este vorba, nu greșește. Și cei din Berea cu inima aleasă ce au făcut? Când au auzit ce li se spune. Nu? Poate că au avut o părere diferită. Ce a făcut omul cu inima aleasă? A fost revoltat, a fost nemulțumit, s-a dus acasă în ceartă de vorbe și aruncând tot felul de cuvinte și de expresii asupra celuia care a vorbit. Nu, zice că s-au întors acasă și au verificat să vadă în Scriptură dacă ceea ce li s-a spus acolo era adevărat. Oameni cu inimă ales. Verific. Și astfel lucrarea aceasta a criticii și a nemulțumirii și a condamnării, slujirii, aceasta este nimicită. De ce? Și de cine? De cei cu inima aleasă care au înțeles pericolul unui astfel duh de judecată. Mare pericol pentru adunare. Vorbeam vineri de unitate, de iubire de frați. Fiți uniți în chip desăvârșit. Păi unirea aceasta se realizează prin ceea ce dă fiecare. Că nu poate să fie unit cine este separat de trup. Nu poate să fie unit. Au fost persoane, nu, și aici foarte nemulțumite, foarte nemulțumite de anumite lucruri. Dar persoanele acestea lipseau foarte mult de la casa lui Dumnezeu și de la lucrările care s-au făcut de-a lungul anilor. Au lipsit foarte mult. Și au trăit mari frustrări și nemulțumiri. Și astăzi nici nu sunt în casa Domnului. Nu mai sunt în adunare. Nu, că unii s-au putea să fie în altă adunare. Și nu-i asta o pagubă mare. Dacă acolo și-a găsit și Domnul lucrează acolo, Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Dar e vorba de cei care acum nu mai sunt nici măcar în adunare. Și aș vrea să încheiem arătând de ce trebuie să veghem. Deci, de ce trebuie să veghem în rugăciune? Domnul Iisus și arată, carnea e neputincioasă. Dușmanul nostru este carnea aceasta, natura aceasta. Aici este problema noastră. Carnea este neputincioasă. Oare de ce au fugit ucenicii? De ce au dat bir cu fugiții? Aici s-a dovedit adevărul spus de Domnul Iisus, carnea este neputincioasă, dar credeau ei lucrul ăsta mai înainte? Nu credeau. Nu credeau lucrul acesta. Carnea este neputincioasă. Și sunt doar patru motive pentru care trebuie să veghem în rugăciune. Patru motive. Să veghem în rugăciune pe baza ceea ce este scris. Să luăm aminte la ceea ce este scris. Asta ne învață Domnul Iisus. Este scris și ei trebuiau să se roage, că auziseră cuvintele adevărului. Și dacă se rugau, dacă aveau în minte adevărul acesta, că este scris că va fi bătut păstorul și oile vor fi risipite, adică noi ne vom lepăda, ce făceau ei atunci? Ar fi trebuit să facă ceea ce le-a cerut Domnul Iisus să facă și ce le-a cerut era bine să facă, adică să vegheze, având în minte cuvintele acestea să se roage. Dar cuvintele acelea n-au rămas în mintea lor, ei aveau alte păreri, asta a fost problema. Când ai altă părere, știi pentru ce te vei ruga? Dacă nu te rogi potrivit cu ceea ce este scris, te vei ruga, cum spune Iacov. Voi vă rugați și cereți și nu aveți, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Unul vrea să aibă casă, altul vrea să aibă mașina, altul vrea ca să aibă un serviciu, este problemă cu serviciu, altul vrea să ia examenul. Și rugăciunile sunt concentrate asupra existenței noastre pământești. Și foarte greu se roagă cineva pentru cauza Domnului și pentru interesele împărăției lui Dumnezeu. Nu se roagă. Doamne, știi că am problema astăzi. Mă rog Domnului să mă ajute. Dar să vezi că Evanghelia trebuie vestită până la marginile pământului. Că trebuie să fii interesat de lucrare, de lucrarea trupului lui Hristos. Și implicat în asta, nu mai vezi lucrul acesta. Și Iacov zice, simțiți-vă ticăloșia, te pretinzi credincios Domnului, dar tu te rogi numai pentru viața aceasta trecătoare? Asta e întrebarea, asta e ticăloșie, n-ai înțeles mai mult din Evanghelie. Și Domnul dă har și unor astfel de oameni care trec prin astfel de stări, fiecare am trecut prin astfel de stări și poate că trecem. Și suntem la cina Domnului și trebuie să ne cercetăm. Să vedem că vegherea în rugăciune e fundamentală, se fundamentează pe cuvânt. Citim și ne rugăm. Orbul Simeon era un frate orb și am mai spus asta, după ce a predicat era 12 noapte, obosit după câteva ore, venit tot satul în curtea era plină, a predicat. Și după ce a predicat s-a dus împreună cu un alt frate, fratele respectiv povestea, deci am vrut să ne culcăm, am crezut că ne culcăm, că eram obosit. Eu mersesem ore întregi pe jos ca să ajung la satul acela din munte. Nu era mașină, nu era tren, nimic. Și eram extenuat. Și am vrut să dorm, dar văd că nu se stinge, că nu s-a stins lumina. Aud încă mișcare, fratele era orb, avea o Biblie în alfabetul Braille și aud mișcare și deschid ochii și când mă uit, fratele umbla prin cameră, citea cu degetele și stătea după o vreme, stătea, se gândea, medita și după aceea ce vedeam din toate că se luminează fața. Și apoi se pleca pe genunchi și începea să se roage. Și a făcut încă 2 ore lucrul ăsta. Și cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit acolo cu mare putere. Satul întreg venea, îi sorbeau cuvintele unui om orb din zona Aradului. Nu. Ce este scris îți luminează fața și așa să te rogi. Inima se va întări prin har atunci, pentru orice. Și trebuie să ne uităm deci la aceste lucruri. Este îndemnul, în primul rând, e îndemnul Domnului Iisus. El spune, vegheați și rugați-vă. Dacă Domnul ne spune lucrul acesta, e suficient, ar fi suficient. Dar uite că Dumnezeu, care ne știe slăbiciunea și știe că și putem să fim și noi ca în situația ucenicilor, când respingem adevărul lui Dumnezeu. Doamne, noi nu credem lucrul acesta. Uite că Dumnezeu mai lasă pe paginile Scripturii încă un motiv, încă o dovadă că trebuie să veghem. Și ce ne-a lăsat? Experiența ucenicilor. Ei n-au vegheat în rugăciune, necrezând cuvântul, nedându-i importanță. Ce s-a întâmplat? Au fugit. Au falimentat, au căzut în rugăciune, s-au lepădat de credință. Acum să ne gândim, e vreunul dintre noi care ar dori să treacă printr-o experiență de asta, să se lepede de credință? Niciunul nu dorim. Dar vedeți care este calea? Noi trebuie să învățăm din experiența fraților noștri care au falimentat. Nu să îi acuzăm. Ce ar fi acum dacă ne-am aduna aici și să-l acuzăm pe Petru și pe ceilalți, uite, toți niște oameni, cum să urmăm noi învățătura asta? Uite, uite ce au făcut oamenii aceștia. Și în al treilea rând, să ne gândim la experiența noastră. Nu e adevărat. Acum, dacă suntem sinceri și dacă privim, și poate că Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte, când n-am vegheat în rugăciune, nu e așa că mult mai ușor am falimentat? Am falimentat foarte ușor. Spunea un frate, soția mea știe când mă rog. Din felul în care se prezintă și se poartă. Știe când stăruiesc în rugăciune. Sunt situații când din anumite motive n-am putut și atunci n-am fost vrednic de chemarea cerească în familia mea. Și să ne uităm chiar la experiența Domnului Iisus Hristos. Și cu asta încheiem. Domnul Iisus Hristos, pentru că a vegheat, vedeți, ceilalți dormeau, El ce făcea? Se ruga, venea, avea grijă de ei, i-ar fi dorit aproape, i-a trezit. Au dormit iarăși. A continuat, El a continuat să se roage. El a continuat să se roage până la capăt, spunând aceleași cuvinte. Care erau cuvintele acestea? În esență, sigur că era vorba de suferință, de paharul acesta. Dar era vorba aici de lupta între voia mea și voia ta. Și vedeți, de aici înțelegem că e nevoie să veghem în vederea rugăciunii, pentru că așa putem să biruim voia noastră. Duhul lui Dumnezeu va birui în noi această voia noastră. Sinele acesta nu poate fi biruit decât prin această lucrare a rugăciunii. Și când Domnul a zis, facă-se nu voia mea, ci voia ta, a spus-o în ce? În rugăciune și nu în predicare. În rugăciune. Vegheați. De aceea e nevoie de rugăciune acasă, de aceea e nevoie de rugăciune la grupurile de rugăciune, de ce e nevoie de rugăciune vineri seara. Sunt oameni care nu prețuiesc, tot mai mult în lume nu se prețuiește lucrarea aceasta și eu cred, am și o explicație. Pe de o parte se înmulțește nelegiuirea și oamenii sunt atrași spre lucruri plăcute. Dar uitați-vă ce este în jurul nostru. Putem spune că în lumea asta este numai plăcut? Poate că trăim lucruri plăcute acum, un anumit confort și o anumită siguranță, dar vor veni ce vine în lumea aceasta și ce a venit în multe părți ale lumii, va veni și aici acele lucruri neplăcute. Și atunci se va vedea ce chinuitor este. Pentru că vremea de har care ți-a fost dată să te întărești, ca să stai în picioare în ziua cea rea, cum zice cuvântul, vremea aceea nu am folosit. Și aici Domnul să fie binecuvântat, pentru că ne arată felul în care noi putem să ajungem la biruință. Și amintesc încă o dată, e nevoie de sinceritate, e nevoie de această socoteală pe care trebuie să și-o facă cineva crezând în Domnul, Doamne, dă-mi putere să sufăr pentru Tine chiar până la moarte, e nevoie în taina inimii, este nevoie de părtășie, e nevoie să cultive această legătură frățească. Ori de câte ori ai ocazia, folosește. Mă uitam la sora Salomia. Vineri seara, fraților, când ne-am rugat la sfârșit, rugați-vă și pentru mine, toată săptămâna mi-a fost rău. Și acum mi-e foarte rău aici, rugați-vă și pentru mine. Vedeți, a venit din zile de suferință, a venit. Și a venit cu suferință și a cerut rugăciune și a fost prezent în casa lui Dumnezeu. Și se roagă neîncetat. Și stăruiește neîncetat și cu ajutorul, și menționez încă o dată ajutorul fratelui Cosmin, care o sprijină în a veni la biserică. Dumnezeu, vedeți, pentru o inimă care arde pentru casa lui Dumnezeu. Ce spune David? Oare doar cuvinte pe care le-am auzit sunt sau sunt adevăr pentru noi? Doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc și doresc fierbinte în casă. De ce? Păi e vorba de frumusețe, de minune. Dar ce e asta? Aici e mântuirea, descoperirea lui Dumnezeu. Cui se descoperă Dumnezeu cu adevărat, asta și dorește. Cine nu crede cuvintele acestea, ca și ucenici în cazul respectiv, să știți că nu are dorințe de felul acesta. Nu arde după casa lui Dumnezeu. Nu-l doare. Și Domnul să ne cerceteze totdeauna. Pentru că avem nevoie de acest duc de cercetare zilnic, nu numai când suntem la cina Domnului, Domnul să ne ajute ca să putem potrivi cu ceea ce este scris, să vedem că Duhul lui Dumnezeu ne transformă mintea, ne transformă felul de a gândi, de a vedea lucrurile și El ne dă o inimă nouă, un duh nou și statornic, El ne face fericiți, pentru că așa spune cuvântul, așa spune omul lui Dumnezeu, fericirea mea este nu să mă depărtez de Dumnezeu. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu, de cei ce sunt ai Domnului. Aceasta este plăcerea mea. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Cealaltă este carne. Și să fim foarte atenți la carne și la voia ei. Carnea, Satan o instrumentează în viața noastră ca să ne despartă de Duh. Ca să ne împotrivim Duhului, spre o mare pierdere pentru noi, o mare pierdere, pentru familiile noastre. Gândiți-vă la copii. Copiii, dacă nu vor avea o mărturie în familie despre credința în Dumnezeu, vor fi pierduți pentru eternitate și noi suntem responsabili de sufletele lor. Ei vor să vadă o fire dumnezeiască, că așa spune Petru, că ne-a făcut părtași firii dumnezeiești și vrea să vadă slujire, implicare, vrea să vadă rugăciune, vrea să audă rugăciuni. Doamne, învață-ne să ne rugăm, să spună și copiii noștri, Doamne, vrem și noi să ne rugăm, să continuăm să ne rugăm. Domnul să fie slăvit, să fie binecuvântat în fiecare inimă, Domnul să ne binecuvinteze și acum vom lua parte la masa Domnului.